złotych. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 września, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polskie lotniska działają bez zakłóceń. Opóźnienia i odwołane loty w Londynie, Berlinie i Brukseli. Prezydent Ukrainy wyraził oczekiwanie, że Polska będzie zestrzeliwać cele nad zachodnią Ukrainą. Linie wysokiego napięcia przyczyną połowy wszystkich ptasich wypadków w Polsce. Nie ma sygnałów o zagrożeniu cybernetycznym dla polskich lotnisk, uspokaja minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Kilka europejskich lotnisk ma kłopoty z odprawą pasażerów w związku z cyberatakiem na systemy informatyczne, ale nie dotyczy to Polski. Utrudnienia mogą się pojawić ze względu na opóźnienia lotów, ale na ten moment nie ma sygnałów o zagrożeniu na lotniskach w Polsce, to znaczy żadnych tych elementów, które tak kaskadowo wytworzyły problemy na innych lotniskach w Europie. Tam mamy do czynienia z atakiem wymierzonym w jednego dostawcę oprogramowania lotniskowego. Analizy wskazują, że było to działanie skoordynowane. Informacje na bieżąco też monitorują polskie służby i w tym momencie dla polskich lotnisk zagrożenia nie ma. Ale z powodu cyberataku problemy na lotnisku w Brukseli może mieć ponad 30 tysięcy pasażerów. Relacja Beaty Płomeckiej. Na lotnisku tłumy, podróżni spoglądają na tablicę, a na niej komunikaty, że lot albo opóźniony, albo odwołany. Odprawa pasażerów i wpuszczanie ich na pokład samolotów odbywa się ręcznie, a to zajmuje więcej czasu. Rzeczniczka lotniska w Brukseli, Ariane Gussens, tłumaczy, że atak cybernetyczny zablokował oprogramowanie zewnętrznej firmy świadczącej usługi. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Słyszałam o cyberataku, ale nie wiedziałam, jakie będą opóźnienia. Nasz lot jest już opóźniony o 3 godziny. Jeśli sytuacja nie poprawi się, problemy dziś będzie mieć 35 tysięcy pasażerów. Tyle miało wylecieć z brukselskiego lotniska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ukraińskie drony uderzyły w dwie rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Do udanych ataków doszło w obwodach samarskim i saratowskim. To kolejna w ostatnich dniach tego typu akcja sił ukraińskich. Jak przekazał ukraiński sztab generalny, w saratowskiej rafinerii w Saratowie nad Wołgą doszło do wybuchów i pożaru. Zakład znajdujący się ponad 500 km od granic z Ukrainą ma 2,5% udział w całej rosyjskiej produkcji paliw z ropy naftowej. Podobne są moce produkcyjne drugiej trafionej ukraińskimi dronami rosyjskiej rafinerii w Nowokujbyszewsku, także nad Wołgą. W fabryce oddalonej o około 1000 km od Ukrainy również wybuchł pożar. Ukraińskie drony w ostatnich dniach uderzają w rafinerie na południu Rosji, położone nad rzeką Wołgą. W czwartek celem udanego ataku była rafineria w Wołgogradzie. Ukraińskie ataki to odpowiedź na zmasowane rosyjskie ostrzały Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. W nocy Rosjanie użyli do ataku na Ukrainę 600 dronów i 40 rakiet różnego typu. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził oczekiwanie, że Polska będzie zestrzeliwać cele lecące na Ukrainę. Jak zaznaczył, ukraińska armia zestrzeliwuje cele lecące na jej terytorium i także na Polskę. Można brać pod uwagę jedynie regiony zachodniej części naszego państwa, tam gdzie Polska ma możliwości. Albo to może być nie tylko Polska, ale i Rumunia. Na innych nie liczymy, powiedział Wołodymyr Zełenski. By chronić ptaki, Biebrzański Park Narodowy montuje kolejne odstraszacze na liniach energetycznych. To bardzo istotne, zwłaszcza dla ochrony orlika grubodziobego, mówi dyrektor parku Artur Wiatr. Linie energetyczne stanowią duże niebezpieczeństwo i taką fizyczną przeszkodę dla wielu ptaków, m.in. ptaków szponiastych. Jedną z takich linii mamy w pobliżu ośrodka rehabilitacji na Grzędach i tutaj dzięki bardzo owocnej i partnerskiej współpracy z Fundacją PGE udało nam się kupić odstraszacze, które na tej linii PGE zamontowało. No i dzięki temu ptaki, widząc te odstraszacze, mogą uniknąć kolizji z tymi liniami. Według przyrodników linie wysokiego napięcia są przyczyną około połowy wszystkich wypadków ptaków w Polsce. W Londynie zostanie dziś otwarta wystawa poświęcona życiu francuskiej królowej Marii Antoniny oraz jej wpływowi na współczesną modę i kulturę. Ekspozycja liczy ponad 250 przedmiotów, w tym suknie, perfumy oraz listy pisane ręką monarchini. Ostatnia królowa Francji wywarła ogromny wpływ na europejski gust i modę swoich czasów. Na ekspozycji można będzie zobaczyć przede wszystkim stroje dworskie oraz klejnoty, które uwielbiała. Większość jej garderoby została zniszczona podczas szturmu na Wersal. Maria Antonina co roku zamawiała 300 nowych sukien.

To Beyoncé i Kendrick Lamar i ten utwór pojawia się w zwiastunie nowego filmu Paula Thomasa Andersona Jedna bitwa po drugiej. W filmie no, w głównej roli to jedno nazwisko na razie wymienię, Leonardo DiCaprio. Mam nadzieję, że uda nam się o tym filmie porozmawiać w przyszłym tygodniu. Choć audycja Wszystko Wszędzie teraz będzie nadawana z Gdyni, z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość. Od wczoraj w kinach nowa ekranizacja prozy Stephena Kinga, Wielki Marsz. Nowy film koreańskiego reżysera, twórcy filmu Young, Kogonady. Wielka, odważna, piękna podróż. To jest tytuł. To film z Colinem Firthem i Margot Robbie w rolach głównych. Od wczoraj także Listy sycylijskie z Tonym Servillo w roli głównej. No i Sirat, film nagrodzony nagrodą jury na tegorocznym festiwalu w Cannes. Film Olivera Lasche. Miałam okazję porozmawiać z Oliverem w tę środę rano. To urodzony we Francji Galicyjczyk. Dekadę spędził w Maroku już jako dorosły człowiek. A Sirat, jego czwarty film, to jest doświadczenie, o którym trudno zapomnieć, bo ono bardzo głęboko, także fizycznie mam wrażenie, wchodzi w ciało widza. Kiedy połączyliśmy się z Oliverem w środę rano, był w drodze, co niestety słychać będzie w tym nagraniu, bo połączenie trochę rwało, ale na początek opowiedziałam mu o swoim bardzo fizycznym odbiorze tego filmu właśnie. Sirat zaczyna się od sekwencji rejwu, takiego tanecznego spotkania na pustyni w Maroku. Więc jest tam bardzo dużo muzyki z bardzo mocnym bitem, z bardzo mocnym basem i czuje się to w trzewiach wręcz. No i to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób pokazuje także Oliver Lasche ten rave początkowy. Ta sekwencja jest w taki sposób sfilmowana, że właściwie nie da się nie zacząć tańczyć siedząc w kinowym fotelu. I tańczy się i zewnętrznie, i wewnętrznie. C'était dans mon intention de faire danser les spectateurs un peu. Moi j'aime beaucoup rzeczywiście danser, chciałem spowodować, żeby widzowie tańczyli. Sam uwielbiam tańczyć i to mnie bardzo zbliża do kultury rave'u. Muszę też powiedzieć, że kiedy zacząłem rozwijać ten film, obrazy, które pojawiały się w mojej głowie, uzupełniałem treścią tańcząc właśnie. Muzyka jest częścią początku procesu kreatywnego. Miałem te wizje, miałem obrazy i wiedziałem, że chcę zacząć film od mocnej, sensorycznej sekwencji rejwu na pustyni. Zorganizowaliśmy prawdziwy rejw z kilkoma kolektywami. Wszyscy wiedzieli, że robimy film, wiedzieli, że będą filmowani. Przez 3 dni nie zatrzymywaliśmy muzyki, a kręciliśmy przez 1,5 dnia. Mieliśmy bardzo dużo zbliżeń tańczących osób. To było bardzo ciekawe i bardzo filmowe. W efekcie w pierwszej wersji montażowej film był dłuższy o 15 minut, bo tyle dłuższa była sekwencja rejwu. Musieliśmy ją skrócić, bo film za długo się rozkręcał. Nie było wiadomo, czym jest. Widzowie mogliby się pogubić. Czyżby to był dokument? Poświęciłem więc te 15-20 minut i jestem zadowolony, bo trzeba myśleć o całości filmu. Dzięki tym skrótom widz ma więcej energii pod koniec filmu, a film jest przecież wymagający. Cieszę się też, że trwa niecałe 2 godziny. Jasne, miałem świetne zdjęcia z rejwu i nie wszystkie wykorzystałem, ale to nieważne. Trzeba myśleć o całości. Potwierdzam, ten film jest wymagający, ale jest też bardzo satysfakcjonującym, przynajmniej dla mnie, przeżyciem kinowym. No i też podziękowałam Oliverowi za to, że film trwa mniej niż 2 godziny. Ta historia zaczyna się także na rejwie w Maroku, o którym już opowiedzieliśmy. Jest ojciec, grany przez Sergiego Lopeza, z synem tak mniej więcej 12-13-letnim. Sergi Lopez to jedyny zawodowy aktor w tej stawce, no i legenda hiszpańskiego kina. To jest pan w takim mocno średnim wieku. I co on z synem 12-13-letnim i psem na dokładkę robi na rejwie? Otóż szuka córki, która być może jest w tym tłumie tańczących, a sytuacja na świecie jest niespokojna. Ojciec więc podejmuje decyzję, że wyrusza na te poszukiwania, a później kolejną spontaniczną decyzję, żeby razem z grupą nomadów poznanych na rejwie pojechać na poszukiwania jeszcze dalej w głąb pustyni. Więc zapytałam też Olivera Lasche, co w kulturze rejwu zainteresowało go na tyle, że właśnie z niej wykroił tych swoich bohaterów. Pamiętajmy, że to nie jest film o rejwie, ale to, co mnie pociąga w tej kulturze, to przede wszystkim muzyka. Sam bardzo lubię chodzić na rejwy Udział w nich jest jak ceremonia oczyszczenia dla mojego ciała, dla mnie. To katarzis. To daje dużo siły, ale przypomina też o delikatności ciała, o jego słabości. Mnie otwiera na ból, który we mnie tkwi. Ciało pamięta o naszym bólu, naszym i o bólu świata. Le corps, il a une mémoire de la douleur, de ta douleur et de la douleur du monde. Robiąc ten film, łączyłem się z tą pamięcią o moich traumach, o mojej słabości, o moim bólu, o moich ranach z dzieciństwa. Wszyscy je mamy. De mes fragilités, de mes douleurs, de mes blessures d'enfant. On en a tous. Et moi, ça rave dla mnie to ceremonia psychoterapii. De psychothérapie, vraiment. Les rave. Poza tym generacyjnie jestem w grupie ludzi, którzy od młodości mają poczucie, że społeczeństwo jest na skraju rozpadu, że jest nie do utrzymania. Nie wierzę ani w mit rozwoju, ani w mit Zachodu, ani w mit Europy, nawet jeśli jestem synem Europy. Mam problem, zwłaszcza teraz, z poczuciem spójności wartości. Wydaje mi się, że ten film to przywołuje, pokazuje ten brak spokoju, brak komfortu, to niezadowolenie. A także strach. Dzisiaj jest bardzo dużo strachu w naszym życiu. W Polsce jesteście w sytuacji, która jest geograficznie bardzo delikatna, prawda? To są rzeczy, które odrywają mnie od rzeczywistości. A są też wartości, których za wszelką cenę nie możemy utracić. Tak mówi Oliver Lasze, reżyser i scenarzysta filmu Sirat, który od wczoraj w kinach. Od tego doświadczenia tanecznego, kinowego zaczęłam, ale ten film to jest w ogóle mocne doświadczenie. I oczywiście nie chcę tutaj absolutnie zdradzać Państwu żadnych szczegółów tej historii, ale jest w tym filmie taki moment, który wywraca zupełnie nasze doświadczenie tej historii jako widzów. Pamiętam swoje doświadczenie kinowe. To był taki moment, kiedy właściwie poczułam, że wszystkim na sali, a sala była wypełniona. Stanęło na moment serce. No i po tym zwrocie akcji ta historia w jakiś sposób też się dekonstruuje, więc nie wchodząc w szczegóły, poprosiłam Olivera Lasze o komentarz do tego momentu, do tego zwrotu akcji. Tak, faktycznie jest tu moment, który wyraźnie zmienia ten film. Ale zainspirowało mnie życie. W życiu czasem z komedii przeskakujesz prosto w dramat. Coś bardzo złego lub coś bardzo dobrego może się wydarzyć znienacka. Wypadek albo miłość od pierwszego wejrzenia. Życie nie ostrzega, nie zadzwoni do ciebie, żeby cię uprzedzić. Faktycznie, także polecając Państwu ten film, nie tyle przestrzegam, co zaznaczam, że jest ten moment, który bardzo Państwa może poruszyć. Aktorzy, którzy grają w tym filmie, oprócz Sergiego Lopeza, to są aktorzy niezawodowi, ale efekty, które Oliver Lasza z nimi osiągnął w tej historii, są naprawdę bardzo dobre, więc także o tę pracę zapytałam, choć to nie pierwszy raz, kiedy Oliver Lasza pracuje z niezawodowymi aktorami. To kwestia inwestycji czasu. Trzeba poświęcić go trochę na przygotowanie, na rozmowy z nimi, na porozumienie, na znalezienie wspólnego języka. Sergi oczywiście był tu bardzo ważny, bardzo ich wspierał, był kapitalny. Dużo się od niego uczyli, wiele im przekazał. Choć oczywiście było to ryzyko, wkładać aktorów bez doświadczenia w taką historię. Ja robię filmy co 5 lat, więc spędzam dużo czasu z aktorami. Nie ma sekretów, jakiejś magicznej metody, tylko czas i praca. Spędzam z nimi dużo czasu, a potem pisząc, myślę już o nich, adaptuję swoją historię do nich, bo wiem, co każde z nich może jej dać. W drodze z tylnego siedzenia samochodu Oliver Lasze opowiada w Trójce o filmie Sirat, który od wczoraj w kinach. Ta muzyka, którą Państwo słyszą, to Kang Ding Rei, który właśnie przygotował także te rytmy, te bity, które słyszymy w filmie Sirat, więc przez moment poczujmy się, jakbyśmy byli na rejwie, na pustyni. Kangin Ray i jego muzyka wcześniejsza nieco, ale także wykorzystana w filmie Sirat przez Oliwiera Lasze, który jest gościem Trójki. Bardzo się z tego cieszę, że udało się rzutem na taśmę w ostatniej chwili właściwie w środę rano z nim porozmawiać przed tą wczorajszą premierą filmu Sirat w Polsce. Film opowiada o... Jest to film drogi także. Opowiada o podróży w poszukiwaniu córki, ojca i brata, ale także o pewnej nowej rodzącej się wspólnocie. I ta wspólnota pomiędzy podróżującymi rodzi się w bardzo niesprzyjających okolicznościach, bo mogą sobie Państwo wyobrazić, zresztą słuchając tej muzyki teraz myślę, że mogli sobie Państwo także wyobrazić, że nie trudno jest zacząć tańczyć w fotelu kinowym siedząc, kiedy na sali jest też dobre nagłośnienie i czuje się tę muzykę w całym ciele. Ale wracając do tej podróży, w którą wyruszają bohaterowie, no to jest oczywiście podróż przez góry także, w głąb Maroka, w miejsce, w którym ma się odbyć kolejny rave. Zapytałam o ten pejzaż, zapytałam o te zdjęcia w Maroku, bo musiały być one wymagające także, o ten piasek, który zewsząd twórców całą ekipę otaczał. No ale także wydaje się, że ten pejzaż niesie za sobą kolejne znaczenia, że i góry, Atlas, i pustynia to są kolejni bohaterowie tego filmu. Mieszkałem w Maroku przez ponad 10 lat, chłonąłem ludzi i kulturę. Ten krajobraz zmusza do przekroczenia własnych limitów. To jest krajobraz do końca siebie. Film też o tym jest na pewnej płaszczyźnie. Uwielbiam marokańskie góry. To ostatnie górskie pasmo przed pustynią. To jest poraniony pejzaż, poranione góry, trochę jak my. Ale widok tych gór zawsze mnie uspokaja. W ich obliczu mogę się poczuć mały. To mnie uspokaja. Akceptuję wtedy swoje miejsce w świecie. Myślę, że każdy czuje się podobnie w obliczu gór. Jest w tym widoku coś bardzo, bardzo mocnego. A z kolei przejście na pustynię to jest element tej dematerializacji filmu, o której już rozmawialiśmy. Zmiany. To, co fizyczne, staje się metafizyczne. To się dzieje i w warstwie muzycznej, i w warstwie narracyjnej. To się dzieje także w pejzażu. Pustynia nie jest metaforą w tym filmie, jest miejscem wieloznacznym. Jest pustynią i jednocześnie już nie jest pustynią, jest zupełnie innym miejscem. To przestrzeń końcowa, przestrzeń przejścia. To, co mnie najbardziej interesuje w pustyni, to to, że ona zmusza, żeby spojrzeć w głąb siebie. Tak mówi Oliver Lasze, reżyser filmu Sirat. Ciekawe, że mówi o tym momencie przejścia. Oczywiście cały ten film jest swego rodzaju momentem przejścia, czy procesem przejścia, ale nie powiedzieliśmy jeszcze, co oznacza tytuł tego filmu. Sirat w islamie to jest most nad otchłanią piekła, bardzo wąski, przez który wierni przechodzą, żeby dostać się do raju. I teraz ta filozofia pustyni i filozofia tej podróży jeszcze bardziej nam się układa w całość. Oliver Lasze opowiadał, właściwie dziękując za nagrodę jury w Cannes, mówił bardzo pięknie o dzisiejszych czasach, bo i o dzisiejszych czasach ten film opowiada, przeniknięty pewnym lękiem, jakimś niepokojem, jakimś zagrożeniem, które nie jest do końca określone. My się go tylko domyślamy, słuchając przekazów radiowych, ostrzeżeń, widząc wojsko w okolicach, w których podróżują bohaterowie. Zapytałam o tę kaneńską przemowę, o te podziękowania i o to, gdzie jesteśmy, jego zdaniem, jako społeczeństwo, jako społeczność mieszkająca na ziemi. Ten film wywołuje trochę przyszłość. Tak bardzo pchamy się jako ludzkość w przepaść, że w końcu musimy sobie zadać pytanie, co to znaczy być człowiekiem. A odpowiedź musi nas zobowiązać do człowieczeństwa. Zmiany klimatyczne, nowe technologie, będziemy musieli być bardziej ludzcy niż kiedykolwiek. I to musi się dziać we wspólnocie, to naturalne. Nie podlega ideologiom, nie zważa na różnice rasy czy kultury. Wszyscy jedziemy jednym pociągiem, jak na końcu filmu. Dla mnie ta podstawowa wspólnota to rodzina, perfekcyjna w swoich niedoskonałościach. Ale są też ludzie, którzy muszą znaleźć rodzinę równoległą. O tym także jest ten film. En même temps, je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de trouver une autre famille, d'une autre famille parallèle, non? Et je crois qu'on parle un peu de ça dans le film. Oliver Lasze, już kończyliśmy tę rozmowę, bo zazwyczaj takie rozmowy bardzo szybko się kończą, za szybko się kończą, ale jeszcze na moment przerwał mi podziękowania, bo chciał coś dopowiedzieć. On a fait de la sorcellerie. Trochę tu zaczarowaliśmy, ale wiedz, że to biała magia, nie czarna. Ten film jest zdrowy. Jako filmowca bardzo mnie interesują terapeutyczne walory kina i jego moc pobudzania do autorefleksji. Pobudzania i poruszania ludzi. Ten film jest ciężki, oczywiście, ale na pewno też porusza. Sirat Oliwiera Lasze to jest film, który na pewno warto obejrzeć, warto się zdecydować na to doświadczenie, a jeśli już Państwo się zdecydują, to proszę dać znać, jak Państwo ten film odebrali, można mailowo albo można w mediach społecznościowych. Jestem bardzo ciekawa, naprawdę, bo dla mnie, tak jak już mówiłam i Państwu, i Oliwerowi, było to doświadczenie bardzo mocne na wielu poziomach. Ale kończymy już wątek filmu Sirat. Nie będziemy wracać do muzyki z tego filmu, bo są odpowiedniejsze pory w radiu na powrót do muzyki, która towarzyszy rejwom. My teraz posłuchamy muzyki z tego filmu, o którym już wspomniałam. Wielka, odważna, piękna podróż. Zostajemy przy podróżach. Jednak Micki nagrała nowy utwór na ścieżkę dźwiękową tego filmu. Repeating that you'll never fall in love, when everybody keeps retreating, but you can't seem to get enough. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door to your heart. Heart. When everything feels all over, everybody seems unkind, I'll give you a four-leaf clover, take all worry out of your mind. Let my love open the door. Let my z filmu Wielka, odważna, piękna podróż, do którego muzykę napisał Joe Hisaishi, czyli stały współpracownik studia Ghibli i Hayao Miyazakiego. A to film Kagonady, koreańskiego reżysera, a ta piosenka nosi tytuł Let My Door Open. Jeszcze raz. Let my love open the door. I Micki ją zaśpiewała. Wszystko, wszędzie, teraz. A przed nami spotkanie z kolejnym gościem w Trójce. Tym razem gość pojawi się w studiu i będzie to bohater monograficznej wystawy, która za tydzień otwiera się w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Przemysław Truściński, Trust, twórca między innymi postaci Wiedźmina do gry Wiedźmin, The Witcher, twórca projektu tej postaci, ale także artysta komiksowy, grafik. No, za chwilę o tych wszystkich jego aktywnościach porozmawiamy, zanim piosenkę zaśpiewa Aya Gloomy i to jest piosenka wybrana przez Przemka. Mój gość teraz powie, dlaczego właśnie ten utwór wybrał na początek naszego spotkania w Trójce. Przemysław Truściński, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, szanowni słuchacze. Otóż ten utwór wybraliśmy, ponieważ jest świetny. To prawda. I świetnie mi się przy takich utworach po prostu pracuje. Znaczy dla mnie muzyka i rysowanie w moim przypadku to jest totalna symbioza. Znaczy naprawdę wszyscy, którzy mnie znają, rodzina, wiedzą, że jak idę rysować, To znaczy, że będzie muza grała. To zaraz porozmawiamy o tej muzyce. Ja przypomnę Przemysław Truciński, chociaż mam wrażenie, nie trzeba cię przedstawiać szczególnie, ale artysta, grafik, komiksiarz, od maleńkich form do murali, jesteś absolutnie wszechstronny pod każdym względem. Więc zanim porozmawiamy o wystawie, która otwiera się wkrótce w ramach 36. Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, wystawa monograficzna. Przeczytam to z angielska Trust the Process, tak jest tytuł tej wystawy i jestem jej bardzo ciekawa. To w takim razie zacznijmy od muzyki. Czego słuchasz rysując? O, to bardzo różnie, bo ja w ogóle bardzo lubię takiej indie muzyki. Znaczy tak kiedyś to się nazywało, teraz to się to wszystko jakoś wypłaszczyło. Dla mnie na przykład bardzo ważna, również nie dość, że muzyka była, czyli dźwięk, który do mnie dochodził i naprawdę to jest na zasadzie jakiejś niemalże medytacyjnej. Co nie oznacza, że muzyka musi być medytacyjna, bo zazwyczaj jest u mnie wręcz odwrotnie, czyli musi być noise i musi być niezły łomot zazwyczaj. Mm-hmm. Słysząc muzykę, zaczynam też inaczej rysować świat. A jeśli chodzi o twój styl, to jak on się kształtował na początku, trzymajmy się może od początku lat 90. Szukasz swojego stylu. Gdzie były te inspiracje, które jakoś po pierwsze do komiksu cię przyciągały, a po drugie dla ciebie jako młodego artysty, człowieka z talentem, ustawiały cię w stosunku do innych twórców czy twórczyń na świecie? Bo też Japonia, myślę, tutaj zaczynaliśmy od japońskiej artystki, jest jakoś ważna, czy nie? Japonia się później pojawiła. Mm-hmm. Natomiast ja jestem absolutnie, zresztą ja często to mówię, jestem rocznik 70, więc ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest absolutnie to, że wszystko, co się tak naprawdę wydarzało w kulturze, w popkulturze, obserwowałem na bieżąco. Więc i zaczęliśmy od muzyki i ta muzyka ciągle też we mnie się kształtowała, coraz bardziej też wymagająca i coraz więcej satysfakcji dająca mi jako i twórcy, jako człowiekowi, ale też pojawiały się nowe filmy. Ja w 78 z tatą do kina Bałtyk w Łodzi pobiegłem na Gwiezdne Wojny. Więc wszystko na bieżąco. Obcy. To musiało być dla ośmiolatka przeżycie... To absolutnie jest formatywne. To w ogóle, wiesz, jak wyglądały korytarze szkolne wtedy, czyli wszyscy bili się na miecze świetlne. Myślę, że pielęgniarki w szkołach wtedy miały mnóstwo roboty, bo to poobijane palce i tak dalej. Natomiast Gwiezdne Wojny to małe Miki. Ja kiedyś swojego tatę nakłoniłem. No, nakłoniłem go i poszedł ze mną do kina na Czas Apokalipsy, a miałem z 10 lat. Więc wtedy odebrałem Czas Apokalipsy jako horror. Natomiast nadal uważam, mimo tego, że było to przemocne doświadczenie, to oczywiście jeden z najlepszych w ogóle filmów, jakie w ogóle stworzono w historii kinematografii. Ale te wszystkie rzeczy były dla mnie ogromnie ważne. Też teledyski. Mhm. Komiks to też jest swego rodzaju montaż. Ja też muszę to wszystko pomontować. Muszę tą historię opowiedzieć w jakimś tam stylu, w jakiejś narracji, w jakimś tempie, w jakimiś kadrami. Więc teledyski i to, co wymyślano, zwłaszcza do muzyki takiej niezależnej, bardzo też było inspirujące. Ale to, co jest dla mnie w moim życiu bardzo historyczne, to jak dostałem się faktycznie w 85 do Liceum Plastycznego w Łodzi. I tam w ogóle jakaś fenomenalna sytuacja się wydarzyła, bo zawsze się było, wiecie, takim nerdem. I to takim nerdem, że jeszcze nikt wtedy nie wymyślił słowa nerd, nie? A było się już takim nerdem, bo się czytało komiksy. Więc od nauczycieli, przez znajomych, no różnie to tam było z tym odbiorem komiksów, a zazwyczaj, że to jest tempa rozrywka dla osób niezbyt sprawnych intelektualnie. Tak bardzo oględnie to ujmując. Ja oczywiście podskórnie, podświadomie, świadomie absolutnie się z tym nie zgadzałem. I w Liceum Plastycznym spotkałem takich przynajmniej jeszcze z 10 osób. To w ogóle jakbym był w swoje plemię w odnalazłeś. No po prostu odnalazłem swoje plemię zagubione. Się okazało, że mamuty nie wymarły, tylko właśnie są w Liceum Plastycznym. W sensie nawet dosłownie, bo przecież Adam Radoń, teraz dyrektor Festiwalu Komiksu, zdradzę państwu, nie powtarzajcie nikomu, ma ksywkę Mamut właśnie od liceum. Natomiast wszyscy naprawdę byli bardzo uzdolnieni. To też jest jakiś fenomen. Znaczy wzory chaosu jakoś poukładały się w jakiś niespotykany sposób, który w historii w ogóle świata, kultury i sztuki nieczęsto się zdarza. Koniunkcja planet. Koniunkcja planet w ogóle wszystkiego we wszechświecie i spotkałem te osoby, które bardzo zdolne, bardzo na siebie wpływaliśmy i potem jeszcze absolutne Boom, czyli w 85 przyszedł do liceum z wielką torbą Wojtek Birek, który też jest ważny, bo po kilkudziesięciu latach wrócił ze swoim albumem i został właśnie wydany. Naznaczonym rokiem. Fenomenalna też rzecz. Ja wtedy, jak zobaczyłem pracę Wojtka, to w ogóle nie uwierzyłem, że ktoś w Polsce może tak rysować. Bo to, że Rosiński, bo to, że Polch, no to już jakby było wiadomo, ale ci z tak zwanego młodego pokolenia, że tak rysują, to się nie chciało wierzyć. Ale to, co jest najważniejsze, z tej torby wyciągnął komiksy frankofońskie. I to bardzo na mnie wpłynęło, zwłaszcza pracę oczywiście Mebiusa, ale to był też Juan Jimenez, to był Enki Bilal, to był Milo Manara. Potem się pojawiły prace tak zwanych młodych dzikich, czyli Bill Sienkiewicz, który teraz... Będzie na 36. festiwalu właśnie Łodzi. Na festiwalu, co jest dla mnie w ogóle, wiecie, co za akcja. Bill Sienkiewicz tuż obok będzie autografy składał. Co jest ważne, Mebius zrewolucjonizował w ogóle podejście artystyczne do komiksu. On po prostu faktycznie grafikę, malarstwo zaprzągł na potrzeby komiksu. Każda najlepsza pracownia malarstwa, grafiki, rysunku na świecie nie powstydziłaby się tego, co w swoich komiksach zaczęli wprowadzać za przykładem Mebiusa, na przykład właśnie frankofońscy twórcy, a fala tych młodych dzikich, to jak właśnie Sienkiewicz, McKeever, tam gdzieś się faktycznie i Mignola. Ta rewolucja nadeszła raczej z tego już anglojęzycznego rynku. I potem jeszcze Simon Beasley. No można wymieniać i wymieniać. I to, co już oni wyprawiali, no to naprawdę to jest wszystko to, co najlepsze i kwintesencja sztuki współczesnej. I też pokazująca, że baw się formą. Zapoznaj się z tym, co chcesz treściowo przekazać i dobierz sobie formę graficzną. Nikt nie ma prawa ci zabronić. Jedź tak, jak uważasz i czerp ze wszystkiego, co najlepsze w malarstwie, sztuce, a nawet z tych działań performatywnych. Ja nawet na jeden z konkursów festiwalu w komisji zrobiłem film wideo komiksowy, więc a co, jak szaleć, można. To szaleć. No kto mi zabroni? Czyli rozumiem, że też, cytując, jechałeś, jak uważasz, przygotowując koncepcję tej wystawy razem z kuratorami. Tak. Co będzie można się zanurzyć z tego twojego świata? Jak nie wiem, czy to potwierdzić, czy nie. Wydaje mi się, że jakby mam pewną renomę twórcy komiksowego, który też idzie czasami właśnie pod prąd. Potwierdzam. I jestem też, już używa się wobec mnie to sformułowanie, ja z nim staram się nie przesadzać, ale też i jakiegoś klasycznego już twórcę komiksu, ale też takiego, który mam nadzieję do dzisiaj ciągle czymś potrafi zaskoczyć. A tym zaskoczeniem, które dla mnie jest bardzo ważne w sztuce, to są właśnie te formy, które ciągle poszukuję. I ta wystawa też, oprócz tego, że pokazuje konkretne oczywiście i komiksy, bardzo dużo ilustracji. One też są ilustracjami i prasowymi, i książkowymi, czyli one są też bardzo czasami i bardzo pop, i bardzo widowiskowe, i w ogóle takie naprawdę cute też bywają, ale też chciałem pokazać, że ten komiks bardzo mi pozwala zanurzać się też mi jako człowiekowi w takich aspektach życiowych, psychicznych, takich, które no każdy z nas się tym na co dzień zmaga. Ja uważam siebie za szczęściarza. Wszystko, co jakby mnie nurtuje jako właśnie człowieka z moją psychiką, z moją świadomością, podświadomością, ja sobie mogę z tym jakoś radzić właśnie poprzez sztukę. I ten eksperyment artystyczny, również na niwie komiksu, poszukiwanie form graficznych, malarskich, fabularnych, treściowych, przecież ja muszę opowiadać historię. I to też można opowiadać nie w jeden tylko sposób, tylko właśnie szukać tych form nowych. I oprócz tych wszystkich bardzo komercyjnych przedsięwzięć, chciałem, żeby tym mianownikiem było też właśnie szukanie tej formy. Pokazanie tego, gdzie ja poszukuję tej formy. Ta wystawa też jest pewnym dzieleniem się moim światem z wszystkimi, którzy zechcą się zapoznać z moimi pracami na takiej wystawie, więc w jakimś sensie uważam, że muszę się bardzo otworzyć. Ja poprzez te komiksy i ilustracje też chcę pokazać, że ta forma jest bardzo ważna, która pozwala potem jakąkolwiek treść przekazać czytelnikowi i widzowi. I to jest jeden z tych mianowników, który jest taki bardzo ważny. I on też pozwolił na dzielenie tej wystawy aż na 10 segmentów. O skali tej wystawy niech świadczy to, że tam będzie około 500 oryginałów moich. Kuba Wojnarowski, który jest kuratorem z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, który też jest zdobywcą paszportu polityki, też został przeze mnie zaproszony do tego projektu. Bardzo podobnie myślimy. On też jest twórcą komiksów, ale przede wszystkim jest po prostu artystą, i który szuka formy również w swoich przedsięwzięciach komiksowych. Czyli tak jak ja. Kuba trochę chyba nie wiedział, w co się wkopał, bo jak przyjechał po raz pierwszy do mnie i dobraliśmy się do jednej z moich szafek, to lekką ręką wyciągnęliśmy tam w ciągu tych dwóch dni chyba 5000 rysunków moich. Więc, a jeszcze trzeba było następne dni poświęcić. A ile tych szafek masz? Szafka jedna, druga, trzy pudła, 10 teczek. Wszystkich Państwa bardzo zachęcam do wizyty na tej wystawie. Ona będzie trwała od 26, jest wernisaż. Zapraszam, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi. Zaraz przy Fabrycznej, więc wystarczy wejść na górę z Fabryka i już się jest. Myślę też oczywiście, że bardzo ucieszy Państwa i to będzie jedyna moim zdaniem taka możliwość. Jedyna. Z dużą niespodzianką dla fanów. Będzie ogromna ekspozycja związana w ogóle z moją pracą od pierwszych projektów Wiedźmina, czyli Witchera. I to wszystko będzie w formie oryginałów. Nie podejrzewam, drodzy Państwo, żebyście mieli, bo bardzo rzadko to wszystko wyciągam, żeby pojawiało się za dużo takich możliwości. Żeby to zobaczyć. I też, żeby zobaczyć też ten proces, bo tam tak, ja, domyślam się, że właśnie o to też chodzi, żeby proces jakby tworzenia tej postaci, tak, bo przypomnijmy, więc, to ty stworzyłeś projekt postaci do gry Wiedźmina. Tak, no jakby od mojego projektu, od mojego rysunku zaczęło się to, co współcześnie już nazywamy po prostu Witcherem, więc Henry Cavill miał też poniekąd trochę roboty przeze mnie i ci wszyscy twórcy, którzy dotąd są zaangażowani. Ja oczywiście mam skłonności do podkreślania bardzo swojej roli w wielu przedsięwzięciach, natomiast tutaj oczywiście trzeba oddać, że wtedy jak ja się pojawiłem przy tym projekcie pierwszym The Witcher, tajemniczym, już bardzo dużo rzeczy było zrobione. Przeutalentowani ludzie w CD Projekcie pracowali już nad tym projektem. Natomiast ja się pojawiłem właśnie z tego powodu. Wszystko było cacy. Że jest jeszcze Geralt do zrobienia. Ale nie było po prostu jeszcze Witchera. To było moje zadanie i poświęciłem mu naprawdę z pół roku, jeżeli nie więcej. Bardzo dużo to kosztowało, bardzo cenna nauka. No i przede wszystkim ogromna satysfakcja, że parę milionów ludzi grało postacią, którą się stworzyło. Adam Badowski stworzył model 3D, który występował już w grze. Więc to jest ogromna satysfakcja, ale co wobec tego, o czym my rozmawiamy, co jest najważniejsze, zobaczycie Państwo te rysunki. Zobaczycie Państwo, jak dochodziłem do tego finalnego projektu, to będzie. Plus, naprawdę, to mówię do wszystkich fanów Witchera komiksu, również, że oj, będzie super bonus. No dobrze, będzie super to bonus. Jesteśmy absolutnie zachęceni wszyscy. 26 września to jest wernisaż, 27 i 28 to są te dni, kiedy jest festiwal, ale też wystawa już jest do oglądania w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, a potem do 8 marca. Bardzo zachęcam. Trust the process. Ten proces, faktycznie on jest jakby tym mianownikiem, ta forma plastyczna, ale ten proces, na czym on polega? Gdzie są te poszukiwania? To jest mega rajcujące. Znaczy, no wiecie, właśnie to widzę, to jest cały czas ten proces. 50 lat totalnego rajcowania. Ja mam dużo farta, bo ja naprawdę w wieku 8 lat i to do dzisiaj to pamiętam. Na serio, świadomie, na ile mógł to zrobić 8-latek, postanowiłem, że będę rysował komiksy. Słuchaj, i tutaj musimy postawić kropkę. Ale to jest już? Początek, tak, już, ale to jest początek kolejnej rozmowy, na którą już się umawiamy. Dopełnimy szczegóły. Jak zobaczysz wystawę. Jak zobaczę wystawę, to te, potem się umawiamy. To umawiamy się na długą rozmowę w Trójce. Czad. Przemysław Truściński z muzyczką. Przemysław Truściński, Trust, cały czas w procesie. Bardzo ci dziękuję cały za spotkanie. Czas. Zwany również Matejką czasami.